الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ndugu zangu wanafunzi, napenda kuelezea kwanza furaha yangu kwa kuweza kufika katika markaz hii adhim, markaz Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat al-ilmiyya hapa Pongwe. Leo ilikuwa ni siku ya darsa ya Sheikh Abu al-Fadl Sharh Riyad al-Salihin, lakini amenipa jukumu na kuzungumza kidogo kuhusu masala haya ya ilmu. Kwa hiyo sina budi kutekeleza amri yake na kuzungumza machache tu kuhusu swala zima hili la ilmu. Ndugu zangu wanafunzi, la yakhfa ala aljamii kwamba talabu la ilmi ni jambo la lazima la kila Muislamu, na si kwa watoto peke yake, wala si kwa wanaume peke yake, bali talabu la ilmi ni jambo la lazima kwa kila Muislamu, mdogo, mkubwa, kijana, mtu mzima, wanawake, wasichana na vinyanya. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an ameliamrisha jambo hili la talabu al-ilmu katika aya nyingi. Aya ya suratu Tauba, كذلك آية سورة محمد. الله سبحانه وتعالى ألبسيما فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. جوا kwamba la ilaha illa Allah, moja katika aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha talabu al-ilm. Walidhalik al-Imam al-Bukhari fi sahihihi aqada baban faqal bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Mlango huu unaelezea kwamba ilmu kwanza, kabla ya kusema na kabla ya kufanya amali yoyote, lazima mtu awe na ilmu. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah fi al-Fath akaelezea kauli ya Ibn al-Munir akisherehesha unwani hii ya Imamu al-Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Qala Ibn al-Munir rahimahullah li'anna al-ilma shartun li sihhati al-qawli wal-amal, sabu ilimu ndiyo shart ya kusihi hiyo qawl na kusihi amal. Amal bila ilmu, amali hiyo ni sababu ya kutosihi. Kama mtu anafanya amali bila ya ilmu, hiyo ni moja katika sababu za kufanya amali zake hizo zisisihi, kwa sababu anafanya amali hiyo bila ya ilmu. Na hakuna shaka kwamba anayefanya amali bila ya ilmu anafanya amali kwa kubabaisha na kubahatisha. Anasali kubahatisha, anafanya haji kubahatisha, kila amal, kila ibada atakayofanya anafanya kwa kubahatisha na kubabaisha, kwa sababu hana ilmu nayo. Kwa hiyo ilmu ni katika masharti ya kusihi amal. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya suratu Tauba kadhalik anahimiza jambo hili la ilmu. Wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هايوي كو إسلام هايتكيه كو إسلام واتوكي ووتي ويندي وكسومي لو وانجتوكا كوندي توكتك هاو وكيند وكسوما وكارودي وكوافونديشا وينزاو هيفي ديفيو ينفتكيوه. Kwa hiyo ndugu zangu wanafunzi, mmekuja kutafuta ilmu hapa Kongwe, mjue kwamba mna jukumu, baada ya kupata ilmu mna jukumu la kurudi kwenu na kwenda kuwafundisha jamaa zenu. Aya hii ya Allah inaelezea hivyo kwamba kila anayekwenda akasoma mahali, akimaliza kusoma arudi akafundishe jamaa zake, sio baada ya kusoma mwabaki hapa hapa. Sasa mmebaki hapa hapa Pongwe au mnakwenda mjini kutafuta kazi hapa hapa mjini, na wale jamaa zenu mliowaacha kule nani atakayewafundisha? Kwa ujueni kwamba mnasoma halafu mtekeleze aya hii ya Allah, mkirudi mkawafundishe jamaa zenu, baada ya kumaliza mrudi mkafundishe jamaa zenu, msibaki hapa hapa. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala alivyomwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akamwambia wa qur rabbi zidni ilma, sema ee mula wangu nizidishie ilmu. Hii aya hii ni kuonesha kwamba sisi wanafunzi tunatakiwa wakati tunatafuta ilmu, lakini pia tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tupate ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, sema ee mola wangu nizidishie ilmu, kuonesha kwamba dua, jambo la dua ni jambo la lazima, jambo la dua ni jambo la lazima la kila jambo, kadhalika katika jambo la ilmu. Al-Imamu al-Qurtubi rahimahullah katika tafsiri yake ya aya hii anasema law kana shay'un afdal min al-ilm la amara Allah subhanahu wa ta'ala nabiyahu an yad'uahu alistizadata minhu, lau kungekuwa na jambo bora zaidi kuliko ilmu, basi Allah subhanahu wa ta'ala angemwamrisha mtume wake aombe ziada ya jambo hilo. Lakini Allah amemwamrisha mtume wake aombe ziada ya ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, lau kungekuwa na jambo jingine bora kuliko ilmu, basi Allah angemwamrisha mtume wake aombe hilo. Lakini Allah hakumwamrisha mtume aombe lolote ziada isipokuwa jambo la ilmu, kuonesha utukufu wa jambo hili la ilmu. Kwa lazima mara kwa mara tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuzidishie ilmu. Jambo la dua ni ibada, dua ni ibada kama ibada nyingine. Hakuna shaka kwamba kila mmoja wetu anajua kwamba dua ni ibada kama ibada nyingine, kama ibada ya sala, kama ibada ya zaka, ya siyam na ibada nyingine yote. Ni ibada ambayo Allah ameamrisha katika Qur'an kama alivyoamrisha ibada nyingine. Allah akiamrisha ibada hii ya dua. Qala Allah ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mula wenu amesema niombeni nitakukubalieni dua zenu. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wale wanaofanya kibri kuniomba wataingia katika jahannam hali ya kuwa ni madhalili. Kwa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada ya lazima. Kwa hiyo katika ilmu pia tunatakiwa mara kwa mara tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mudhakara, kuna murajaa, kuna kuhifadhi katika ilmu, lakini pia iwepo na dua kama Allah alivyomwamrisha mtume wake wa qurrabbi zidni ilma. Na sisi pia tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ziada ya ilmu. Ndugu zangu Waislamu, ilmu ni kitu adhimu, ilmu ni jambo kubwa. Al-Imamu Shafi'i Al-Muttalibi rahimahullah yaqul talabul ilmi afdalu min salati nafila. Talabul ilmi afdalu min salati nafila, kutafuta ilmu ni bora sana kuliko sala za sunna. Kuonesha kwamba jambo hili tukufu la talabul ilmi. Waqala rahimahullah laysa shay'un ba'da ada'i al-fara'id afdala min talab al-ilm. Hakuna jambo lolote baada ya kutekeleza faradhi, hakuna jambo lolote bora kuliko kutafuta ilmu. Akaulizwa hatta al-jihad fi sabilillah, qala wala al-jihad fi sabilillah, si bora kuliko kutafuta ilmu baada ya ada'i al-fara'id. Jambo la ilmu ni jambo tukufu, lazima tujitahidi katika jambo hili la ilmu, tusidharau jambo la ilmu. Ilmu yoyote tusidharau, ni shei adhimu, inatakiwa juhudi kubwa katika sala hili la ilmu. Al-Imamu Shafi'i rahimahullah anasema أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. أخي لن تنال العلم إلا بستة كتمي لن الإمام الشافعي المطلب لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيانه ذكاء. لازم mtu awe na werevu katika talabu la ilmu. Werevu, werevu kinyume chake nini? Werevu kinyume chake nini? Mbona mseme? Mnajua ndio maana mtaka kusema. Dhaka, werevu kinyume chake nini dhaka? Mbona mwacheka tu bwana? Kwa hiyo lazima dhaka, mtu asiwe zuzu zuzu katika kutafuta ilmu, lazima awe na dhaka, awe macho, akili yake iwe timamu, awe mwerevu, mjanja, awe ni mfahamu, asiwe zuzu wakati mwalimu anafundisha, ashekh anakupa maalumati, wewe uwe na dhaka, ujitahidi uelewe, ufahamu analolieleza sheikh. Dhakaun wa hirsun, na kuwa na pupa, kuwa na pupa wakati wa kutafuta ilmu, uwe na pupa na kila mada unaofundishwa. Pupa ni nini? Ni kama vile mtu ana njaa na chakula kile pale, chakula kile pale anataka kula, anapupa nacho, ana njaa. Ndio hirs. Katika ilmu lazima uwe na hirs ya kupata ile ilmu. Kama ulivyokuwa na hirs ukitaka kula, basi na uwe na hirs katika kupata ilmu. ذكاء وحرص واجتهاد جهودي لازم mtu awe na juhudi katika kutafuta ilmu ni jambo la lazima ذكاء وحرص واجتهاد kila unayemuona amepata ilmu alikuwa na juhudi alikuwa na mambo haya yote aliyoyasema al-Imam Shafi'i hakuna mtu aliyezaliwa ana ilmu au maulama wakubwa waliopita na waliopo sasa hivi hakuna mtu aliyokuwa na hana juhudi katika utafutaji hakuna aliyezaliwa tayari ni alim wa kutegemewa hakuna kila mtu alizaliwa kama sisi hana lolote katika kichwa chake lakini ile dhaka na his na juhud na hifdh mpaka wamekuwa maulama ولذلك يقول القائل تعلم تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل تعلم فليس المرء يولد عالما حكونا mtu anezaliwa ni alim hakuna dunia nzipo وليس أخو علم كمن هو جاهل mwenye ilmu si kama mjinga sio sawa mwenye ilmu na asiye na ilmu sio sawa qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab sio sawa wanaojua na wasiojua ni farq baina as-samai wal ard kwa ndugu zangu wanafunzi ni lazima mambo haya lazima tuwe na dhaka tuwe na hirs na juhudi katika kutafuta tukiongezea hifu lazima kuhifadhi kila mada lazima uhifadhi uhifadhi japo matni ya nahwu uhifadhi japo matni ya balagha uhifadhi japo matni ya usuli fiqhi japo matni ya usuli alhadith kuhifadhi ni kitu cha lazima si kufahamu peke yake na kuhifadhi wa hifdhun ولذلك يقول العلماء من حفظ المتون فقد جمع الفنون وكيف هذه المتون هذه ndio umekusanya fununi zote kulazima katika kusoma ilmu lazima hif lazima kuhifadhi lakini sabr kadhalik lazima kusubiri hii jambo la kusubiri ni kila mahali kila mahali lakini katika talabul ilmi kusubiri ni aham ni muhimu sana kama huna subra huwezi kukaa siku moja hapa katika markaz yoyote kama hujipambi kwa sifa ya subra huwezi kusimama mahali popote na huwezi kukaa mahali popote huwezi kuhifadhi mstari mmoja wa kitabu huwezi kuhifadhi kama huna subra lazima tujipambe na sifa hii ya sabr Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an amelisema jambo hili la sabr na kuliamrisha mara nyingi sana kama wanavyosema ulama zaidi ya mara 80 Allah subhanahu wa ta'ala anasema jambo hili la sabr kuonesha umuhimu wake na uwajibikaji wa sabr kila muislamu sababu subra inatakiwa kila mahali ukiwa na mke unatakiwa umsubirie ukiwa ni mwendeshaji magari uwe na subra ukiwa ni mwanafunzi ni zaidi ujipambe kwa sifa hii ya sabr jambo la talabul ilm linahitaji subra tena subra kubwa sio subra ndogo as-sabr min al-iman bi manzilati ar-ra's min al-jasad ahad as-salaf anasema as-sabr min al-iman bi manzilati ar-ra's min al-jasad subra katika imani iko katika daraja ya kichwa katika mwili tunajua daraja ya kichwa manzila ya kichwa katika mwili ukikatwa mkono bado mwili upo ukikatwa mguu mwili bado unao lakini ukikata kichwa kuna mtu tena hakuna mtu ndio sabra katika imani kisha akasema ala la imana liman la sabra la hakuna imani kwa asiye na subra, kuonesha ulazima wa sabr kwa kila mtu. Kwa lazima wanafunzi tujipambe na sifa hii ya sabr, hayo yote aliyohitaji Imam Shafi'i, lakini pia tuwe na sabr, kujipamba na sifa hii ya sabr. Ni ngumu, hakuna shaka, hakuna shaka kwamba sabr ni ngumu. Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia mtume wake, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, subiri kama walivyosubiri wale ulul azmi, mitume watano katika mitume, kuonesha ugumu wa subra. Pamoja na ugumu huu wa subra, lakini mwisho wake ni mzuri, mwisho wa subra ni mzuri. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, Allah atawakamilishia malipo yao wenye kusubiri bila kuhisabiwa. Asabr, kusubiri, lazima kila Muislamu, lazima kila mwanafunzi ajipambe na sifa hii ya sabr. Mmoja anasema, asabru mithlu ismihi murrun madaqatuhu lakinna aqibatahu ahla min al-asali. Asabr mithlu ismihi, sabru ni kama jina lake, subiri, subiri ile ya kuchungu. Murrun madaqatuhu, ladha yake ni chungu, lakinna aqibatahu ahla min al-asali, lakini mwisho wake sabr ni mtamu zaidi kuliko asali. Kwa hiyo watakuwa tunatakiwa tusubiri, tuwe na subra. Muislamu awe na subra katika jambo lolote, akiwa na maradhi awe na subra, akiwa na matatizo awe na subra, akiwa na shida awe na subra. Subra tumeumbiwa sisi, subra tumeumbiwa sisi. Kila Muislamu anatakiwa awe na subra, ajipambe na sifa hii ya subra. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika illa lilmu'min in asabatu sarra'u shakara fakana khairan lah wa in asabatu dharra'u sabara fakana khairan lah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akimsifu mu'min asema, ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu lahu khair, mambo yake yote mu'min ni ya khair. Wa laysa dhalika illa lilmu'min, hakuna hayo, hayapati hayo isipokuwa yule mu'min kamilul iman. In asabatu sarra'u shakara fakana khairan lah, ikimpata furaha mambo ya neema anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na inakuwa ni khairi kwake na ni thawabu. Wa in asabatu dharra'u sabara fakana khairan lah, ikimpata madhara, shida, matatizo, anasubiri na pia inakuwa khairi kwake na ni thawabu. Kwa hiyo jambo la subra ni jambo adhim, hususan katika talabul ilm, hususan katika talabul ilm. Kukaa ukahifadhi masaa mawili, unahifadhi safha moja ya Qur'an, inataka subra, inataka subra, inataka juhudi na jitihad. Naam, lazima hivyo. Kama huna subra huwezi kuhifadhi satru moja. Kwa lazima, lazima mwanafunzi ajipambe kwa sifa hii ya sabra. Ndugu zangu wanafunzi, lakini pia katika masala haya talabul ilmu ni kupunguza kulala, kupunguza kulala. Ndiyo, man talaba al-ula sahira al-layali, anayetaka ula atakesha usiku. Kupunguza kulala, qillatu an-nawm kwa mwanafunzi ni jambo la lazima. Sio kila saa wewe walala, mtu walala ukichoka, usingizi umekuzidi, umechoka na mudhakara na hifdhi, hapo walala kwa sababu ya kuchoka. Usitafute usingizi kwamba wewe kila saa utakulala mchana, utakulala dhuha, kailula ulale kabla dhuhur na baada dhuhur ulale na usiku ulale. Hapana, sio hivyo. Lazima kupunguza kulala kwa mwanafunzi. na ni jambo linawezekana kwa mwanafunzi ambaye kwamba haliwezekani. Haiwezekani mwanafunzi ulale mara tatu mchana mmoja. Hapana bwana, sio hivyo. Kabla dhuhur saa tano ulale kidogo, kailula baada dhuhur ulale kidogo, umeshika sima haya, usiku ulale tena saa tatu ulale. Si mwanafunzi wa vipi huyo? Punguza kulala, punguza kushiba. Hakuna talabul ilmi, talibul ilmi ala mpaka kashiba. Ukishashiba maana yake nini? Utalala. Kwa hiyo kupunguza kula, kupunguza kulala ni katika mambo ambayo yanatakiwa kwa mwanafunzi. Usingizi hautafutwi, usingizi hautafutwi ndugu zangu wanafunzi. Usingizi ni mtu amechoka, akili ime sasa hivi haingii tena vitu, akili imechoka. Hapo ndio walala kwa ajili ya kupumzisha akili. Sio wewe utafuta usingizi, utafuta kufa. An-naum akhul maut, an-naum akhul maut wa la yanamu ahlul janna. Hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم. An-naum akhul maut wa la yanamu ahlul janna. Usingizi ni ndugu yake kufa, na watu wa peponi hawalali. Kuonesha kwamba usingizi sio starehe. Ingekuwa usingizi ni starehe, watu wa peponi wangelala, ni starehe. Lakini hakuna starehe ya kulala peponi, hakuna kulala, ni starehe nyingine zote, hakuna kulala. Hii nini inamaanisha? Kwamba kulala sio starehe, kulala ni ndugu yake kufa, si ndio? Kulala ni ndugu yake kufa. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha, Allahu yatawaffa al-anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah anazifisha maa nafsi wakati zikilala, na zile ambazo hazijafa. Sasa zile ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazirudishia uhai, kuna ambazo Allah anazirudishia uhai zikiamka, na kuna nyingine anazizuia ila ajali musamma. Watu wangapi wamekula asha, machapati, michuzi, kila kitu, wakalala moja kwa moja ila al-qabr? Wangapi? Kwa hiyo ndugu zangu, tupunguzeni kula, tupunguzeni kulala. Mwanafunzi anatakiwa awe na juhudi, mwanafunzi anatakiwa awe na nashati kila wakati, asiwe mvivu mvivu. Ameambiwa nizungumze mpaka saa saba, naona nenda tu alhadithu fushujun. Kwa hiyo ndugu zangu, namalizia kalima langu hili kwa kusema kwamba nimefurahi sana kupewa nafasi hii na shekhe wetu Sheikh Abul Fadl hafidhahullah ta'ala, na kuweza kuzungumza na ndugu zangu wanafunzi katika muda huu wa kubaila dhuhur, na mlikuwa mpate faida nyingi kwa kweli kutoka kwa Sheikh Abul Fadl, lakini mmepata faida ndogo tu kwangu, lakini tushirikieni na faida hizi ndogo. Inshallah Sheikh labda ataendelea kesho na darasa yake, tutapata faida nyingi zaidi na maalumati mengi kwa Sheikh Abul Fadl hafidhahullah ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.